on your favorite radio station. Kiss FM, bună seara, 7 fix arată ceasul, începe chiar acum Kiss Kiss Remix și mai exact începem 40 de minute non-stop hits, minute în care ne întâlnim cu Livi și Mona, Sweet Love. Avem și Smiley Dream Girl, remixul Radio Killer. My dream girl is gone, now the story goes on. Și puțin mai târziu, David DJ, Perfect 2. Eu sunt Olic, 0722 206020, 20. Vă așteaptă cu derichisturi, dar până la derichisturi, să cânte muzica! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Feel the sound. Thank you. maybe even when I know what you're doing behind my back. When you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. When you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. FM și 40 de minute non-stop hits, hituri mixate live aici în studioul Kiss Kiss in a Mix. Și ne ocupăm chiar acum de primele mesaje venite la 0722 20 60 20. Pentru Alexandra, mesajul "Cineva acolo te iubește", pentru voi melodia "Million" de la Alexandra Stan, dacă se poate. Pentru Puius, "Te salut și te iubesc mult, o seară plăcută, Kissomanilor", semnează Ionel. Bună seara, Kiss, aș vrea și eu melodia "Never Be Alone" cu dedicație de la Mihaela, pentru George și Gabriela Pupici. Salutare, vreau Tom Boxer cu Antonia, "Shake One Time", dacă se poate, Ina, mersi mult. Salutare, DJ Olic, sunt la servici și sunt fericit că te ascult. Aș vrea și eu DJ Sava pentru iubita mea Crina. Mari semnează din Prahova. Mai avem încă unul de la Ovidiu pentru Adiță și pentru toate fetele frumoase. Vă salut pe toți. Salut, Olic, sunt DJ din România, în vacanță pentru 2 săptămâni, rezident în Viena, în clubul Prater Dom. Aș vrea să te întreb dacă ați primit o invitație pentru partidul Kiss FM să veniți la Viena, dacă ați accepta. Bineînțeles, de ce nu? Continuăm tracklist-ul nostru. Avem o piesă, aș spune, nouă, da, pentru o mare parte dintre ascultători este încă nouă. Claudio Cristo și Tami, "Teach Me", așteptăm videoclipul, am înțeles că e pe drum. Ne întâlnim și cu remixul Chris Meyer pentru Amna, "Tell Me Why", și puțin mai târziu Fabio Dallera și Alex Mica vin cu o piesă la fel de nouă care se numește "Mi Corazon". S-ar putea să o știți sau s-ar putea să nu știți, dar să vă placă. Eu sunt Olix, ascultați Kiss Kiss Remix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

Kiss FM. Da, ziceam Kiss FM, doar că eu aveam căștile băgate în mixerul de unde mixam. Bun, am ascultat Micura Son de la Fabio Dalera și Alex Mica. În același timp am dat și startul dedichiselor pe facebook.com/kissfmromania. Pentru cei care sunt acolo, e mare, mare distracție, mare agitație pe wall-ul nostru de Facebook. La fel cum a fost și astăzi de dimineață când a venit Smiley în studioul Kiss FM, în programul colegii Andreea Berghia. Mâine, în schimb, de la ora 13, vă întâlniți cu Andreea Bălan. Ea vine la Alice Tudor în program. Toate detaliile despre noua noastră campanie, vedete face to Facebook, le găsiți pe site-ul kissfm.ro și tot acolo găsiți și pozele cu invitații din emisiunile noastre. David DJ și Noni sunt împreună cu Pijoli, Perfect 2 chiar acum, imediat Somewhere Over the Rainbow și ne întâlnim și cu Marquis, Take My Love și atât, Take My Love. Olic sunt eu, voi ascultați Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. And every time I feel this, you gotta feel this. Kiss FM și Marquis, Take My Love se numește piesa, sună foarte bine. Ne ocupăm de dedichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. S-au strâns ca de obicei în prima tură foarte, foarte multe acolo. Avem așa de la Bucă Daniel, dedichis de la Daniel din Craiova pentru Elena cu mesajul: o să-ți aduc mâine căietul de mate dacă promiți. Asta n-am înțeles exact. Dacă promiți că nu mă mai tragi de fund în timpul pauzelei. Foarte tare. Nicole Newman zice: ok, pentru toată gașca din Bercen, drumul taberei, se știu ei, îmi este tare dor de voi, abia aștept să vă văd, abia aștept să pierdem nopțile. Ok, și avem acum și derichisurile de la postarea mea de mai devreme. Loli vrea Residence DJ și Frisco, My Way, pentru toată lumea de pe wall-ul Kiss FM. Uta Ionela de la Oana din Fien, pentru prietenii mei și pentru gașca... pentru fosta mea cumnată Pupiciolix. Adi, hello, aș dori și eu un derichis pentru toți cei care petrec la această oră și dacă intră până la 22 piesa House Lovers de la Claudio Cristo. News, zice așa, din Brașov, pentru gașca nebună care se bate în timpul pauzei, o piesă frumoasă, Britney Spears, Criminal. Tudor, pentru iubita mea și pentru Grecu, ne vedem la Manhattan, mă dă, te pup. Uca, iete, Resident DJ's My Way, pentru verișoara mea Corina, pe care o iubesc, sau pentru că o iubesc. Fox Dragoș, pentru Denisa, fata pe care o iubesc. Pop Ionica Vlad, pentru tata care se plictisește în trafic, Fly Project și muzica. Și ultimul derichis pentru moment, Bucă Daniel, sau Bucă Daniel, derichis de la Daniel din Craiova pentru Elena. O să-ți aduc mâine, ăsta a mai fost cu caietul de matematică și cu... Asta n-o înțeleasă, cum să tragi un om de fund? Adică, e complicat. Imediat după pauză ne întâlnim cu Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me, Neyer și Mohombi Suave, Connector vine cu Ring the Alarm și Ina cu Un Momento și, mamă, nu v-am spus, la concursul Kiss Cash avem 3000 de și încă 300 de euro, adică 3300 de euro și un scooter Maraguti. Hey, o grămadă de bănuți și un super premiu. Înscrieți-vă și ascultați Kiss FM, s-ar putea să ne luați bănuții și scooterul. Because this is where hit music lives. Obviously. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss FM și Kiss Kiss Remix, ne-am întors la party, dar până să continuăm mixul, hai să vă spun foarte pe scurt unde se întâmplă partidul Kiss FM în acest weekend. Olic și Dan Fințescu vor fi vineri seara în Residence Society Club în Sibiu, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții, vom fi din club la scena Slatina. Pitbull și Marc Anthony chiar acum, nu știam cum îl cheamă pe băiatul ăsta, s-a uitasem pe moment. Rain Over Me se aude la Kiss, cea mai bună muzică e aici. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby. A better yes. Freak me, baby. Yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita.

Kiss FM și Andra am ascultat cu telefon. Acum e timpul să ne ocupăm de o nouă tură de delichisuri venite la 0722 20 60 20. Salutare Kiss FM, vreau și eu Copacabana cu Sonia pentru toți cei din Tulcea. Bună Kiss FM, vă iubesc, sunteți cei mai tari. Vreau și o dedicație de la mine, Filuța, pentru Gabi, care de foarte curând a venit în țară și aș vrea să îi fac un iubit. Am înțeles, ok. Bună, Olic, sunt Ovidiu, aș dori și o melodie cu Andra Telefon pentru soția mea, Oana. Ia uite, tocmai ai ascultat-o. Dedicată melodiile soției iubitei mele, Sorina. Și cu această ocazie aș dori să-i spun că o iubesc mult de tot. E, poate o să devină soție în curând, că tot am, am zis eu așa. De la Bogdan pentru toți prietenii lui și pentru nepoata mea, la mulți ani. Pentru Iulia, de radioul mai tare, sigur, tema la mate nu va mai fi, nu va mai părea atât de oribilă precum este. Bună de la Laurențiu Rucăreanu pentru iubita mea Marina cu mesajul te iubesc mult de tot. De la Ana pentru iubitul meu te iubesc, îmi este tare dor de tine. Și încă unul pentru moment de la, nu, bună Olic, sunt Denisa, vreau și eu dedicație pentru fata mea Simona care face mâine 7 ani cu mesajul la mulți ani. Și pentru Roxana, soțul meu Costin și în special pentru tine, bye, mulțumesc mult. Bun, astea au fost delichisurile pentru moment. Sunt încă foarte, foarte multe, încercăm să le citim ceva mai târziu. Momentan, ne întâlnim cu Sonia, ați cerut-o, ia uite-o, e aici în playlistul nostru. Copacabana, noul single lansat săptămâna trecută, dacă nu mă înșel eu, la Kiss Kiss Remix. Imediat una mai veche de la Black Eyed Peas, Boom Boom Pow. Și apoi ne întâlnim cu Lucky Man Project, Pumpin. Eu sunt Olix, voi sunteți la Kiss Kiss Remix.

puedo estar sin ti. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, amor. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Și Lucky Man Project Pumping. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits aici la Kiss Kiss in a Mix. Mă uitam pe facebook.com/KissFM România. Avem acuși 450.000 de like-uri. Vă invităm să intrați acolo și să dați un like. Mai avem nevoie de 41 de fapt de like-uri ca să avem 450.000. Mamă, foarte multă și foarte mare activitate acolo. Trebuie să vă spun de asemenea, dacă tot vorbeam de online, dacă aveți un telefon Android sau poate chiar un iPhone, de pe site-ul kissfm.ro, din partea de sus a site-ului, puteți să vă descărcați aplicațiile de iPhone sau de Android cu care puteți să ascultați Kiss FM pe telefonul vostru. Așadar, intrați kissfm.ro în partea de sus a site-ului. Bun, Plain Winnie, Abibi chiar acum la Kiss, imediat Fly Project Muzica și apoi am o surpriză pentru voi, sunt sigur că o să vă placă. E un mashup, no, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Being on left beside of me. Cry from the morning. Dreaming without you, being on love deep inside.

Kiss FM și ați ascultat un mashup foarte, foarte bun. Mojo împreună cu DJ Sava și Raluca, Lady in September se numește. Kiss Cash, 3300 de euro și un scooter Malaguti, asta avem în seara asta. Ascultați, oameni buni, s-ar putea să ne luați bănuții. Până atunci, hai să ne ocupăm de rechisurile de pe Facebook. Avem o poezie pentru început de la Carmen Alexandra. Zice așa: Kissomani zăpăciți pe Wall se adună și vom rămâne împreună cu DJ-ii noștri favoriți. E o melodie pentru ei, vreau să dedic. Să aștepte doar un pic melodia Nica Marera și Alinca, Get a Life, Mama Iete, pentru toți kissomanii care au gusturi delicate. Kiss FM e cel mai tare post de tare, are cel mai bune gusturi și cei mai buni și drăguți DJ. Mamă, mulțumim frumos! Bun, ce mai avem? Dan, Ihu, sunteți cei mai tari băieți, îmi fac temele pe hiturile voastre. Spor la teme tuturor celor care își fac temele la această oră. Mai avem de la Robert, pentru cei mai tari colegi de master, cu un mesaj clar: hai în club! E, încă de marți, așa de vreme începeți cu cluburile. Ce mai avem? Johnny Boss, pentru toți kissomanii și pentru cei care apreciază ea muzica bună. Olix mixează melodia aia cu Mama Iete. Vă pup, sunteți maxim. O să fie și Nica Marera ceva mai târziu. Bogdan, pentru noi și pentru voi, să știe, 8B-ul la care mă refer, Radio Killer, Don't Let The Music End. Ce teme dau încolo de școală, nu merită, zice Maria. Ei, cum să o dați încolo de școală? Trebuie să fie și școală, nu? Alex, pentru toți cei de pe Wall, pentru tinera mulți ani cu întârziere și special pentru pisicuța mea Dulce, dacă se poate, melodia Tara, Missing You, o să fie și Tara puțin mai târziu. Și încă unul de la Ela Dumitrescu, să fie pentru tine, Olix, pentru DJ Young, în sănătoșire grabnică, să revină cât mai curând la Kiss Kiss Remix. Eu zic că mâine o să-l avem aici pe DJ Young. Pentru Mia, Lidia, Raluca, Isa, le iubesc mult și pentru toată gașca de pe Wall, ce melodie vrei tu, merg pe mâna ta. Păi facem așa, pentru toți cei de pe Wall, o dedicație cu următoarea piesă, ia să vedem dacă o știți. Atenție, atenție și colegii de la Chișinău. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Ne-am întors la mix, ne-am întors la party, exact cum zice și jingle-ul. Avem un remix foarte tare, un remix românesc pentru Adele, Someone Like You. Între timp îi salutăm pe cei care sunt pe facebook.com/kissfmromania. Deja am trecut de 450.036, ăsta e numărul. Wow, felicitări tuturor celor care sunt acolo. V-am dedicat concursul, îmi pare rău că n-a răspuns domnișoara din Reșița, sau doamna, Diana. Ce să zic, avem 3 piese, poate încă 4. Adele, Someone Like You, remixul de la Tenebrek, imediat Deepside DJ's Never Be Alone și v-am pregătit și nouul single de la Rino și Silvia, se numește Feel In Love. Eu sunt Olix, împreună cu voi până la ora 22 la Kiss Kiss in a Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm

Minute până în ora 9. Hai să vă spun așa, avem o nouă campanie în cazul în care n-ați ascultat Kiss FM ceva mai devreme. Campania se numește Facebook, vedete face to Facebook mai exact. Astăzi de dimineață, în programul colegii Andreea Berghia, a venit Smiley. El a stat la povești cu ascultătorii de pe Facebook. Mâine, în studioul Kiss FM, de la ora 13, în programul colegii Ali Studer, vine Andreea Bălan. Așadar, intrați în cazul în care n-ați făcut-o încă pe facebook.com/KissFM România, dați un like și mâine, de la ora 13, puteți să vorbiți timp de 3 ore cu Andreea Bălan pe wall-ul Kiss FM, să-i puneți întrebări, să răspundeți la întrebările puse de ea și așa mai departe. Pauză scurtă facem noi chiar acum, iar după pauză avem, ca de obicei, piesa Non-House de la ora 9, care astăzi va fi o piesă românească, bineînțeles una mai veche, o să vă placă cu siguranță, iar după piesa Non-House ne întâlnim și cu dedichisurile foarte, foarte multe venite la 0722 206020. Eu sunt Olix, voi asculta Kiss Kiss in a Mix, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. Kiss FM. Noua fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Sper că vă merge și vouă foarte bine, și oficial și neoficial. Și nouă ne mergem bine, pentru că e timpul să continuăm mixul. Awesome. Kiss FM. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix on Kiss. Continuăm mixul așadar, dar până să continue și muzica, avem dedichisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. Vreau și o dedicație de la Mutu pentru Laura cu mesajul slăbă, nu, oala, te-a înșelat! Și pentru toți cei care mă cunosc, pentru mine nu există săptămână sau oboseală atunci când vă ascult pe voi, Maria din Iași, pentru puiul meu Sergiu și pentru tăticul lui, vă iubesc mult, de la mămica Irina. Bună, Chis, mă numesc Ramon, aș dori și o dedicație pentru iubitul meu Marian cu mesajul te am mult, mult. Melodia de la Anica Marera și Alinca, Give Me Get Alive, Mama Iete. Pentru vorul meu Adi, îl sărut dulce, spune cineva. Un dedichis pentru toți colegii de anul întâi de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Cluj-Napoca, care doar ascultând Kiss FM vor putea termina proiectele la timp de la Liviu. Spor acolo la proiecte. Salut, sunt Cristina din Suceava, am 12 ani și dedic toate melodiile fratelui meu, Paul, care stă cu mine și ascultă Kiss FM. Sunteți super tari, nu-mi pot scrie temele fără să vă ascult pe voi, sunt dependentă și de voi, credeți că ar trebui să mă înscriu la Kiss Cash? Bineînțeles, dacă asculti toată ziua, ai face foarte bine să te înscrii la concurs. Și mai avem că unul, mă numesc Mirela, sunt din Iași, vă ascult de dimineață de la 7 și o să vă ascult în continuare până la 7. Sunteți tare drăguți și muzica e foarte bună, aș vrea să particip și eu la concurs. Păi, e foarte simplu, concursul Kiss Cash, găsești toate detaliile pe site-ul kissfm.ro în primul rând, iar mai apoi, simplu, dacă vrei să te înscrii, 0735 600 100, trimiți acolo un singur mesaj, pentru că înscrierile sunt unice, mesaj care să conțină numele tău și localitatea în care asculti Kiss FM și gata, te-ai înscris. Tariful este normal. Dan Bolan, avem chiar acum Freedom, imediat Deep Central, Speed of Sound și Welcome to Saint-Tropez, un remix no notes și foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Freedom. Welcome to Sancho Bay. Tropez. Oh, yeah. FM și Welcome to Saint-Tropez House Shaker Remix, așa se numește remixul. Am dat chiar în acest moment startele kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Trebuie să le lăsați doar la postarea mea. O să le citim în vreo 12 minute, așa. A durat vreo 10 secunde să-mi dau seama că astăzi este abia marți. Și asta mă duce cu gândul la partidul Kiss FM, care e în weekend, bineînțeles. Și trebuie să vă invit să intrați pe kissfm.ro/partiduri, să descărcați de acolo înregistrările petrecerilor din acest weekend, din weekendul care a trecut. Și de asemenea să vă spun unde ne vedem în weekendul care urmează. Olic și Dan Fințescu, adică eu împreună cu colegul Dan Fințescu, venim vineri în Resident Society Club din Sibiu, iar sâmbătă vom transmite în direct din club La Scena Slatina, un club foarte tare acolo, unde ne-am distrat foarte, foarte bine. Avem o piesă foarte bună chiar acum, de la Moho Bombi împreună cu Nicole Scherzinger. Piesa se numește Coconut Tree. Hai să vedem ce mai arată playlistul nostru în această seară. Avem și Andy cu Stella Happiness și apoi ne întâlnim cu o piesă care mie îmi place foarte mult, Mamacita Love Session, o piesă pe care am lansat-o acum în primăvară, dacă mi-aduc eu bine aminte. Olic sunt eu, aștept dedichisturile voastre așadar pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde am depășit mai devreme 450.000 de like-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa. Under the coconut tree we stay, falling crashing to me like a wave. You bring the fool out of my cool, baby, use your tools, make me wanna change my ways. Under the coconut tree, Kiss Kiss Remix și Mamacita Love Session, o piesă cu vocea domnișoarei din piesele Narcotic Sound. Nu este Narcotic Sound piesa asta, da, este Mamacita. Bun, hai să ne ocupăm de rechisurile de pe Facebook. Este și la această oră foarte mare agitație acolo. Avem așa, de la Ionut, salut Alex Brașov, un rechis pentru toți prietenii. Prietenii ăștia ai mei care nu vor să iasă afară din casă, difuzează și tu o melodie să le dea poftă de ieșeală. E, următoarea cred că o să se prindă foarte bine. Alex, aș dori și eu un derichis de la Alex din Bacău pentru Cosi și Punk cu melodia LMFAO, I'm Sexy and I Know It. O seară faină tuturor. Da, foarte bună piesa aia. Lidiuța pentru toți prietenii mei de pe Facebook, pentru scumpul meu Andrei și sora mea Diana, vă iubesc și seară frumoasă tuturor. Dinaina vrea Sava cu Andreea D. Free. Ionela de la Oana din Fieni pentru Alex din Târgoviște cu mesajul să fii iubit și fericit alături de cine vrei tu. Ce mai avem aici? Și în ultimul rând pentru Olix, da, mulțumesc frumos. Elena Bucur de rechis speciale pentru DJ Ang, în sănătoși și regramnică, te așteptăm nerăbdători. Și Olix, cred că îți duce lipsa, da, să știi că îi duc lipsa. Andreea, care ne nebunește ca de obicei cu Residence DJ și Frisco, un derichis pentru toți prietenii ei și colegii. Cătălin, salut Olix, vreau și un derichis pentru toți prietenii mei. Cătălin Ghionea, da? Ion, pentru tot Colegiul Național Dacia și pentru cel mai tare radio Kiss FM, mulțumim frumos. Love Dumi pentru toți cei care ascultă Kiss și pentru toți cei de pe Facebook, pentru tine Alex și pentru toată echipa. Când vine DJ Ang? Eu sper că de mâine, trebuia de astăzi, dar încă nu se simte foarte, foarte bine. O să vină mâine cu siguranță, nu e nimic grav, ca să nu vă faceți griji. Gabriela, salut Alex, aș dori și eu melodia Adele, Someone Like You pentru toți prietenii mei care ascultă acum. Miruna pentru Iulia Enache cu invitația la balul boboșilor de la Dinicu. Da, gata. Mamă, sunt foarte multe derichisuri pentru că încă sunt foarte multe. O să le citesc, le-am pus aici un marker și o să le citim ceva mai târziu, dacă mai avem timp. Dar eu zic că o să mai avem timp. Se aude, da? Se aude în difuzare. Sean Paul chiar acum împreună cu Alexis Jordan, un remix, un mashup, cum vreți voi să-l numiți. Romano DJ s-au făcut versiunea asta. Ne întâlnim și cu Dona Mar și Lucență, Dansa cu Dura și apoi surpriză. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause Sol que se te metió y no tenés aquí a esa nena. ¿Quién puede parar? mâna pe ea. Hey! Vântul care iar suflă în buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult, visele mele îmi cer să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult, visele mele îmi cer să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. FM și Voltaj, dă vina pe Voltaj, sună foarte, foarte bine piesa asta, deja prinde în cluburi, chiar dacă lumea nu știe, fiind o piesă cântată în limba română, lumea o prinde foarte, foarte repede. Trebuie să vă spun, mâine dimineață la Cronica Cârcotașilor, în prima oră, deci recomandarea noastră este să vă treziți de la 7, în prima oră, 3400 de euro și un scooter Malaguti avem la concursul Kiss Cash. Treziți-vă, ascultați Kiss FM, răspundeți la telefon când sunteți sunați și luați-ne bănuții. Avem Puia chiar acum împreună cu Connector, mashup-ul cu Willard și Midnight Sleaze, se numește My American Dream. Imediat ne întâlnim cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, o piesă care sună bestial, sună foarte, foarte bine. Și apoi vine Alexandra Stan cu Get Back ASAP. După care, cine știe, poate mai încape o piesă, poate mai încap două. Ei, vedem noi ce e. Podcastul Kiss Kiss in a Mix este și el disponibil pe kissfm.ro/podcasturi. Acolo găsiți și podcasturile pentru Cronica Cârcotașilor. De asemenea, podcasturile Cronicii Cârcotașilor le găsiți și pe www.cârcotașii.ro. Hai să lăsăm pe Puia și pe împreună cu Connector să-și facă treaba acolo. Cea mai bună muzică e la Kiss. I can be what I want to be, losing my identity, 'cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. FM. Hai să încerc să mă țin de promisiune. Am zis că o să citesc toate dedichisurile de pe Facebook, facebook.com/kissfmromania, dedichisurile care au rămas de acum vreo 30 de minute chiar. Continuăm așadar de la Marius, care zice așa: vreau și eu un dedichis pentru toți cei din Caracal, de la Adi și pentru cei care ascultă Kiss FM. Bogdan, îmi fac tema la română cu voi, dar evident mintea altundeva decât în caiet. Păi încearcă să te concentrezi și la teme, da? Cătălin, dedicație de la mine pentru toată clasa 9C de la Liceul Sanitar din Bistrița. A fost Jean Paul pentru tine. Laurent, nu e Laurent, este Leonard, mă scuzați, pentru toți târgoviștenii care ascultă Kiss FM. Ioana, un dedicis pentru Chisomani, Residence DJs My Way, Cătălin Botezatu, acest Cătălin Botezatu al Facebook-ului, nu vă gândiți la cel adevărat, da? Salutare, aș vrea și o piesă dedicată fratelui meu, Claudiu, care face astăzi 24 de ani și please să citesc dedicisul. La mulți ani fratelui tău și în același timp la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Bogdan vrea și el LMAFAO, o să fie poate un pic mai încolo Party Rock Anthem. Ce mai avem? Alex, pentru iubita mea Cătălina, ești o scumpă, te iubesc, de la Alex. Constantin, de la Costi, pentru toți colegii din Forli. Maria zice așa: e astăzi Halloween-ul, ieri a fost Halloween-ul, mai nu mai confundați weekend-ul cu zilele și așa mai departe. Știți că seara cu vârcolaj, vampiri și toate chestiile înfricoșitoare, încercați să nu vă lăsați vecine să doarmă. Da, ieri a fost Halloween-ul adevărat sau tot weekend-ul, da. Cătălin, aș vrea să fac și un dedichis pentru Tudor și Bogdan, care nu vor să vină în parc, cu melodia Sunrise Ignina. Și ultimul dedichis pe care îl văd eu aici pe Facebook-ul nostru, Alex Miro, pentru prietena mea Cătălina, ești o scumpă, te iubesc, de la Alex. Avem Sava și Andrea D. Free, după care ne întâlnim cu Nick Camarela și Kalia, LLP Remix. Marian Boba a venit și el în studioul Kiss FM, ne auzim cu el în câteva minute să ne spună despre ce vorbim sau vorbiți voi în această seară cu el la Kiss in the Night. Eu sunt Alex, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You right now, 'cause nobody feels me better, so I wanna hold you right now. Put your fingers in the air, just like I told you right now. Back to the energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you, so I'm feeling free. Just gotta let them know that Kiss FM, două lucruri foarte importante așa pe final. Nu uitați de aplicația Fresh Tap 40 de pe site-ul kissfm.ro. Acolo este foarte important să vă faceți topul vostru și să-l trimiteți, pentru că la sfârșitul săptămânii Andreea Berghia centralizează toate topurile trimise de cei care au intrat pe site-ul Kiss FM. Și mai apoi topul principal este prezentat de ea împreună cu DJ Armud sâmbătă începând cu ora 10. De asemenea, nu uitați, mâine de la ora 13 Andreea Bălan vine la Face to Facebook de la ora 13, așadar, în programul colegei noastre Alice de la Kix. Bună seara, Marian! Bună seara, Alex! Ce faci? Păi, eu bine. Dumneavoastră? Da. Cum vă simțit? Da. Cum vă simțit singur aici? Cu mici emoții, așa, că trebuie să faci... Trebuie să mixezi, trebuie să citești dedicații, trebuie să te sincronizezi cu playlist-ul, sunt o grămadă de lucruri pe care, în mod normal, le făceam în doi. Da, dar acum te sincronizezi singur, ca să zic așa, da! Știi? Vorbesc eu, după care tot eu trebuie să vorbesc, îmi dau pasa mie și așa mai departe. Deja ai un prieten, Olix. Da, nu, Oliver e prietenul meu, eu sunt Olix, da. Da, după ora 10 ne auzim la Kiss, o să auzim atunci despre ce vorbim. Și să știi că ai o grămadă de piese bune în programul tău. Bine, ca, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, dar... Adică e logic, adică da, chestie... Dar ai o grămadă de piese pe care oamenii mi le-au cerut pe Facebook. Sunt și la nu tine l-ai pus la mine acolo, nu? Ai zis, bă, eu nu vine, da, da, da. Zis, luați-le de la Marian, uite, Nica Marera o să fie la și 10 minute. La 10 și 10 minute, ca să știți, playlist-ul. Mama iete. Și stai așa că... Wow, deci îmi citește playlist-ul, frate, nu-i și... corect. Lucheli, ca așa se pronunță, am învățat. Cum, la... cum? Lucheli. Lucheli. M-a învățat Angel, Angel, pentru că... De unde știe, de unde Angel mai deștept ca noi? A fost el în Suedia și fata asta e suedezoaică. Așa. Se pronunță Lucheli. Lucheli. Da, deci să notăm. Ne-a învățat pe toți și a zis, băi, țineți minte, așa se pronunță, nu vă luați după alți colegi, așa se zice. Lucheli. Lucheli o să fie la... 11.24. Acum, aha, dacă o să auziți și pe alte radio, să știți că... Să știți că le-a dat Olix ideea. Vedeți, dacă ați să dea acum la 11.23? Să fie normal, să fie înainte de tine. Hai, de noi dea la 11.21. Uite așa. Bun, Marian Boba, după ora 22 și sper că mâine se întoarce și DJ Ang. Că nu mai pot! Cred că nici el. M-a sunat, băi, nu reușesc să mă ridic din pat. Ok, dar... Da, nu e grav, nu vă speriați, repet încă o dată, este o mică... E cu o domnișoară care îl ține în pat și de-aia nu se poate ridica, nu e absolut nimic grav, dar n-ar fi. Mulțumim tuturor celor care au fost astăzi pe Facebook, trebuie să spun că am depășit 450.000 de like-uri acum vreo oră și ceva. Între timp s-au făcut 450.154, adică s-au adunat. E treabă. Da, e treabă bună. Cum zice un prieten de-al meu, e treabă. Smiley a făcut și el treabă bună astăzi în programul Andrei Berghia. O să vedeți, sau vedeți deja pozele pe site-ul kissfm.ro. Vorba multă, sărăcia playlist-ului. Seară faină, Marian Boba după 10, adică în fix un minut. Kiss FM.